Jestem ciekaw, jak zabrzmi cała płyta tego artysty. Rogi Clash. Ja zresztą zawsze byłem fanem Igora, także mam nadzieję, że pokaże się jeszcze z fajniejszej strony, chociaż te dwa utwory zapowiadają, że będzie bardzo przyjemnie. A przed Rogi Clash była jeszcze Polarize z Andym Wardem oraz zespół Sentex, który ostatnio z nami praktycznie regularnie. Dziś u ciebie krążę po mieście bez celu znów, jeżdżę bez celu znów i tak, i gapię się przed siebie, myślę co mama mówiła mi, mama mówiła mi, podleję tylko kwiaty, w końcu tak pięknie tu miało być, tak pięknie tu miało być i tak. Siedzę sobie w oknie, myślę co mama mówiła mi, mama mówiła mi, że robię coś nie tak, a może to z tobą coś nie tak, co to za porąba nagra, tak dobrze ty.

To zespół Blauka, w którym śpiewa Georgina Tarasiuk. Kiedy przypomnimy sobie nagrania Georginy z czasów, kiedy była wczesną nastolatką, to wydawałoby się, że życie dorosłym pójdzie w zupełnie innym kierunku. A to proszę bardzo, tak przyjemne dźwięki. Również miniatura. To płyta Blauki. Wcześniej Cały na czarno oraz formacja The Boogie Town, która niedługo powróci. Na razie mamy tylko kilka nowych piosenek, ale zapowiadają się też interesujące. Synapsach mały ruch i lekkie zmiany, wypełniony cały mózg uśpiony mi neuronami. Rdza pokryła każdą część i wszystkie zwoje, układ synchronicznych spięć eksplodował przez niedobory łez. białka jak ostrzeżenie przed zatracaniem się. Za wcześnie na sen jeszcze czas. Gracjan Kalandyk, zapowiedź jego drugiej płyty, która podobno jeszcze w tym roku, zupełnie inne granie niż na krążku pierwszym, który Gracjan nagrał razem z Robertem Amilianem, a wcześniej Wolwek i Anita Lipnicka w nowszej wersji piosenki księżycowej. Thank you. jestem czymś nierazwanym, czymś co znasz. Już na pamięć mijasz mnie, jak mijają wszystkie dni. W brzmieniu snu, w ciszy gwiazd, w tym co

Mija miesiąc, mijają lata. Dzień mija, dzień mija. Mija miesiąc, mijają lata. Dzień mija, dzień mija. Mija miesiąc, mijają lata. Dzień mija, dzień mija. Mija miesiąc, mijają lata. Dość często ta piosenka pojawiała się kiedyś w nocnej Polsce. To Maciej Balca, Dzień Mija. Wcześniej zespół Tabu i Kuba Kawalec wraz z nimi. No i grupa Monzy w swoim nowiutkim, świeżym bardzo nagraniu. No to może teraz Rendezvous z płyty zresztą wydanej przez Polskie Radio i nowa wersja ich starego przeboju. Krajobrazy przez auta szybę, obrazy przez auta szybę, kolory przez auta szybę, ogrody przez auta szybę. Thank you.